pita muvinkunka ukapusa mabizi bavanga vinkunka eh kichikondi cha mulungu leo nini moyo yeye nawe ukumbuka mutima wanga mwenze walimba ukalipa vuli kila iwe baby kaliti yanga nayo siyo kukunyuli sana awe pandu pachalo ni unizunguluka munga nigawilo sininga na mine mwenze nina sola kumachika uwe Jamena na ni pasa, eo china ni pasa banja. Jamena na ni pasa, eo china ni pasa manja. Bela na bila na mwere, ine china ni pasa bose. Kasha ni kutasha, we ni kutasha, kaka chikoni. Jamena na ni pasa, eo china ni pasa banja. Jamena na ni pasa, eo china ni pasa manja. Bela na bila na mwere. Yeah.